I can hear the soft breathing of the girl that I love as she lies here beside me asleep with the night. And her hair in a fine mist floats on my pillow, reflecting the glow of a winter moonlight. She is soft, she is warm, but my heart remains heavy. And I watch as her breasts gently rise, gently fall. For I know with the first light of dawn I'll be leaving, and tonight will be all I have left to recall. Oh, what have I done? Why have I done it? I've committed a crime, broken the law. For $25 and pieces of silver I held up and robbed a hard liquor store. My life seems unreal, my crime an illusion, a scene badly written in which I must play. Yet I know as I gaze at my young love beside me, morning is just a few hours away. De dag en de tijd hebben ze een beetje mis, maar het is ook al lang geleden. 1964 voor Wednesday Morning 3 AM van Simon & Garfunkel. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 10 september. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, de duurzame steden van CE Delft. Groot onderhoud door Rijkswaterstaat en leren wild plukken. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf, fijn dat je erbij bent. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You said one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. It leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you or leave a bad taste in your mouth? You act like you never had love, and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We're one, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other. One. Have you come here for forgiveness? Have you come to raise the dead? Have you come here to play Jesus to the lepers in your head? Did I ask too much, more than a lot? You gave me nothing now, it's all I got. We're one, but we're not the same. Well, we hurt each other, and we're doing it again. You say love is a temple, love a higher law. Love is a temple, love the higher law. You ask me to enter, but then you make me crawl. And I can't be holding on to what you've got, when all you've got is hurt. One love, one blood, one life. You've got to do what you should. One life with each other, sisters, brothers. One life, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other. One, one. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Maakten ze toch mooie muziek. Queen en Love of My Life uit 1975. En daarvoor Johnny Cash en One. Ons eerste onderwerp vanavond. CE Delft is een onderzoeks- en adviesbureau dat zich bezighoudt met milieu- en duurzaamheidsvraagstukken. Zoals bijvoorbeeld duurzame steden. Herman de Bruin. Wij gaan het hebben over duurzame steden. Dat moet het over een poosje worden, want we moeten op een of andere manier de energietransitie in. Die duurzame steden zijn er ook, maar Katja Kruid, ze is onderzoeker bij CE Delft, die weet daar meer van. In ieder geval over de samenhang tussen al die zaken. Katja, welkom. Dankjewel. Steden die maken gebruik van allerlei middelen om te verwarmen, bijvoorbeeld huizen te verwarmen. Industrie is een grote natuurlijk. En dat moet allemaal anders. Ja, dat klopt. Het moet allemaal CO2-vrij gaan worden. Mm-hmm. En dat betekent dat jullie daarmee bezig zijn als CE Delft. Maar je doet dat niet zelf. Jullie onderzoeken het. Ja, CE Delft is een onderzoeks- en adviesbureau voor duurzaamheid. En wij onderzoeken duurzaamheidsvraagstukken van allerlei soorten. Dus gebouwen tot auto's tot een hele duurzame economie. Nu is duurzaamheid natuurlijk heel actueel. Hmm. Maar eigenlijk doet CE Delft al aan duurzaamheid voordat de meeste mensen wisten wat het was. Ja, ja. Dus jullie zijn op tijd ingestapt en nu gaat het als een trein. Ja, gelukkig wel. Want jullie zijn een onafhankelijk instituut, hè? Ja, en we doen ook onderzoeken voor allerlei soorten partijen. Dus niet alleen maar voor bijvoorbeeld de overheid of voor partijen die zich heel erg inzetten voor duurzaamheid. Maar ook gewoon voor commerciële bedrijven. Dus zo kennen we eigenlijk alle kanten van het probleem. Ja. En kunnen we daar, weten we van alle aspecten wel iets. En heb je dan een voorbeeld van zo'n commercieel bedrijf waar jullie dan voor werken? Want je zegt, dat is een mooi bedrijf wat dat beter gaat doen straks. Nou, we werken aan allerlei bedrijven. Ik werk bijvoorbeeld in de energietransitie. Werken we bijvoorbeeld ook voor energiebedrijven zoals Eneco. En die helpen we met kijken hoe je kan verduurzamen. Ja, ja, ja, dat is energiebedrijven, dat is duidelijk. Ja, die zijn in ieder geval zeker bezig daarmee. Projecten tot 2050. Ben je nog wel even mee bezig met die energietransitie? Of loopt dat op een gegeven moment ook af? Ja, waarschijnlijk moeten we tot 2050 bezig zijn. Bijvoorbeeld in het verduurzamen van de woningen. Als we af willen van onduurzame brandstoffen in woningen, zoals de fossiele brandstof aardgas, dan moeten we eigenlijk in alle woningen in Nederland wel iets gaan doen. En als je bedenkt hoeveel dat er elk jaar zijn, dan kunnen we dat niet even in een paar jaar die klus klaren. Nee. Dus het zal waarschijnlijk nog wel lang gaan duren, ja. Vandaar ook dat de stip op de horizon in 2050 ligt. Ja. Ja, ja. Heb je zelf al een warmtepomp? Nee, nog niet. Gaat dat wel gebeuren? Nou, eigenlijk hangt het er per huis vanaf ook wat de beste techniek gaat worden. Of dat een warmtepomp wordt. Of er misschien kansen zijn dat er een warmtenet komt in de buurt. En ik zit daar natuurlijk met mijn werk, ben ik daarmee bezig. Ja. Om te kijken van wat zijn nou de beste opties. En privé zou ik dus ook moeten gaan kijken. Komt er misschien een warmtenet bij mij in de buurt? Of is een warmtepomp een betere optie? Maar zolang dat nog niet duidelijk is, blijven mensen misschien wel lang aarzelen. Ja, dat klopt. Maar je kan dan wel gaan isoleren. Dus daar denk ik zelf ook aan. Dat is iets wat iedereen kan doen, hè? Ja. En dat levert heel veel op. Ja, behalve energiebesparing wordt het huis ook comfortabeler. Want minder tocht en dat soort dingen is ook een voordeel. Of gewoon een warme trui aantrekken, dat kan toch ook nog? Ja, dat kan ook. Oké, maar dat adviseren jullie meestal niet, denk ik. Nou, is en. Ja, want we hebben zelfs een warme truiendag per jaar. Dus wat dat betreft zit dat goed. Ja, één warme truiendag per jaar denk ik niet dat we er komen. Nee. Hoe je er wel komt, dat horen we in de loop der jaren wel. En ook de overheid moet daarin natuurlijk het voortouw nemen om te zorgen dat het allemaal duidelijk wordt voor mensen. Ja, dat klopt. Zeker. Als mensen wat meer willen weten, waar kunnen ze terecht bij CE Delft? Nou, we hebben een website www.ce.nl en daar staan heel veel rapporten op. Dus mensen die meer willen weten over allerlei onderwerpen, die kunnen daar terecht. Taaie rapporten of goed leesbaar? Ja, van alles wat. Van alles wat. Oké, dat is duidelijk. Dat is een mooi politiek antwoord. Dankjewel voor het inkijkje in CE Delft over duurzame steden en alles wat daarmee samenhangt. Katja Kruid, onderzoeker van CE Delft. Dank voor het gesprek en heel veel succes met dat lange vervolg wat jullie nog voor de boeg hebben. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Love, love, tears of bargain. Het zou zomaar een vakantieliedje kunnen zijn, zo met de zee en kinderen op de achtergrond. Maar het was het niet, het was een tragisch liefdesliedje. Love Will Tear Us Apart, van de Nouvelle Vague. En daarvoor ook een Franse naam, Serge Gainsbourg en L'Amour. Zometeen het groot onderhoud, maar eerst Randy Meisner. San Diego, and the clock on the wall said time to go, and the old man in the chair by the fire said, would you boys mind playing one more song for the night gone by. One more song for the long ride home. One more song before I walk out the door. One more song before I'm alone. Me and my buddies, we were known as the Silverados. I was leaving town for good that night, so we sang him one more in the old sombrero bar beneath the broken neon light. One more song for the night gone by. One more song for the good times and the bad. The faces of strangers and the voices of friends. One more song for the times we've had. Nee, dat waren niet de Eagles, maar hij speelde er wel in vroeger. Randy Meisner. Je hoorde hem met One More Song uit 1980. Ons volgende onderwerp. Veel bruggen en tunnels in de regio gaan de komende jaren in onderhoud. Wat betekent dat voor de bereikbaarheid en wat kunnen we zelf doen? Herman de Bruin praat met Roger Demkes van de verkeersonderneming. In de studio heb ik als gast Roger Demkes. Roger, welkom. Dankjewel. Van de verkeersonderneming. Ja. Het klinkt heel ondernemend en heel actief. Wat is de verkeersonderneming? Nou, we proberen ook heel ondernemend en actief te zijn. Mm-hmm. De verkeersonderneming is een samenwerkingsverband van een aantal grote organisaties in de Zuid-Hollandse regio. De gemeente Rotterdam, het havenbedrijf, de metropoolregio Rotterdam, Den Haag en Rijkswaterstaat met het ministerie daarachter. En we zijn opgericht om de bereikbaarheid en de doorstroming in deze regio mede op peil te houden. Ja. Dus we proberen allerlei acties te ondernemen, om het zo maar te zeggen, om ervoor te zorgen dat u en uw medeburgers in Zuid-Holland nog een beetje kunnen bewegen. Dat lukt op het moment aardig, maar het gaat weer veranderen. Ja, er komt een enorme hoeveelheid werk aan wat groot onderhoud wordt genoemd. En u moet zich een beetje voorstellen dat heel veel infrastructuur die we de afgelopen jaren de infrastructuur die we überhaupt hebben, die is gebouwd na de Tweede Wereldoorlog. Ja. Dus na de Tweede Wereldoorlog, zeker in de Rotterdamse regio, was er natuurlijk heel veel infrastructuur stuk. En in de jaren 40, 50, 60, of eigenlijk in de jaren 50, 60, 70, is er heel veel gebouwd. Heel veel bruggen, tunnels en sluizen. Ja, en toevallig ook nog eens een keer heel veel van dat soort infrastructuurwerken in deze regio. Nou, je kunt je voorstellen, net zoals als u zelf wat ouder wordt, dat zoals de minister dat destijds zei, dat een beetje smeren niet meer helpt, maar dat er af en toe een nieuwe heup of een nieuwe schouder in moet. Ja, ja. En dat is wat er met die infrastructuur aan de hand is. Dus groot onderhoud en ook groot onderhoud waar de weggebruiker wat van gaat merken. Absoluut. Wat doet de verkeersondernemer daar dan in dat werk wat er moet gebeuren? Want jullie gaan het niet zelf uitvoeren. Nou, het fysieke werk, dus het opknappen en het renoveren en het vervangen, dat wordt door de moederorganisaties gedaan. Dus door de provincie, door Rijkswaterstaat, ProRail en ga zo maar door. Maar er zal heel veel hinder zijn. Dat is onvermijdelijk en dat is niet leuk, maar het is wel een feit. Ja. En wat wij proberen te doen is onze moederorganisaties mee te helpen met wat dan zo mooi heet mobiliteitsmanagement. Om mensen te helpen om op andere plekken en op andere tijden te kunnen reizen. Om de hinder zoveel mogelijk weg te nemen. Zodat het niet overdruk wordt op smallere wegen of kleinere, minder rijstroken of wat dan ook. Precies, ja. En dat gaat toch gebeuren? Dat laatste gaat sowieso. In de hele regio? Nou, u moet zich voorstellen, als ik een voorbeeld mag geven. De Van Brienoordbrug, de verwachting is 2025 dat hij op de schop gaat. Dat lijkt ver weg, maar dat is eigenlijk al heel dichtbij. Mm-hmm. Maar er gaan dagelijks zo'n 200.000, 240.000 voertuigen overheen. Ja. Nou, u kunt zich voorstellen als een van die brugdelen wordt vervangen, dat een enorme impact heeft op de hele regio. Ja. En dat vraagt dus ook een gezamenlijke aanpak. En vandaar dat Rijkswaterstaat ons ook gevraagd heeft om mee te denken van, kan je dan naast de fysieke ingrepen die wij doen, ook mensen helpen en begeleiden door op andere tijden of op andere manieren te reizen. Ja, want dat is dan belangrijk, dat mensen niet allemaal meer tegelijk gaan. Precies. Dat is wel in deze coronatijd hebben we geleerd dat hele grote... Kan dus, blijkbaar. Ja, precies. Anders kunnen reizen, ook kunnen thuiswerken. Nou, daar proberen we dan ook met maatregelen op in te zetten. Een gewetensvraag. Vinden jullie dan dat corona moet blijven? Dat zou mooi zijn natuurlijk. Dat is een mooie vraag. Bij mij heeft iemand ooit wel eens gezegd van, goh, wij moeten werken aan COVID-20. Nou, dat zou ik absoluut niet willen. Maar het bijzondere is natuurlijk wel dat corona heeft laten zien dat we, ondanks alle nadelen en alle vervelende dingen die erbij horen, er ook een heleboel dingen opeens mogelijk zijn geworden. Ja. Zoals dat thuiswerken. En dat gaan jullie uitbuiten? Absoluut. Absoluut. Ja, dat is duidelijk. Ja. De verkeersonderneming. Daar komt heel veel op ons af, op alle gebieden eigenlijk. En jullie hebben dat voorbereid en jullie gaan de luisteraar en de gebruiker van die wegen daarvoor waarschuwen, of is het meer? Het is een van de onderwerpen is inderdaad het waarschuwen, informeren. Mensen laten weten wat er gaande is, wat er aan zit te komen. Daar beginnen we nu ook al mee. Mm-hmm. Ook al gaat het pas over een aantal jaren op sommige plekken gebeuren. En daarnaast proberen we ook een heleboel alternatieven voor mensen te bieden. Bijvoorbeeld met fietsregelingen of OV-gebruikers, gebruikspassen. Om eens te proberen om op een andere manier te reizen. Deelmobiliteitsoplossingen. En ook dat thuiswerken weer onder de aandacht te brengen. Ja. De verkeersonderneming, waar kunnen mensen meer vinden over wat jullie allemaal doen en wat jullie voorbereiden? Nou, onder andere op onze eigen website, deverkeersonderneming.nl of verkeersonderneming.nl eigenlijk, dat deur hoort er niet bij, nee. Ook al zeg ik het altijd. Ja. En we hebben een publiekscampagne die heet Ways to Go, ways2go.nl. En daar kunnen mensen ook allerlei acties vinden waar ze zelf ook aan mee kunnen doen, onder andere fietsregelingen en dergelijke. Ik sprak met de directeur van de verkeersonderneming, Roger Demkes. Wie heeft de zon uit jouw gezicht gehaald? Wie heeft het licht in jou gedoofd? Wie heeft die rode wangen bleek gemaakt? Wie joeg de dromen uit je hoofd? Wie brak jouw kleine hart? Kleurde je ogen zwart? Wie is niet nagekomen wat hij heeft beloofd? Wie heeft het lachen in jouw keel gesmoord? Heeft je vuisten zo gebald? Wie heeft dat onbevangen kind vermoord, dat altijd opstaat als het valt? Wie boog jouw rechterrug? Trapte je speelgoed stuk? Wie brak jouw vleugels in de vreugde van hun vlucht? Er zo aan jou voorbij gegaan? Wie verraadt hier jouw geloof? Wie hield zich voor het kraaien van de haan? Na de derde keer nog doof? Wie is het die vergat dat jij de toekomst had? Wie heeft jou net als ik te weinig lief gehad? Wie heeft jou net als ik te weinig lief gehad? Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Anyone has ever split. Een nummer geschreven door Lou Reed, destijds nog in de Velvet Underground. Maar hij vond deze uitvoering de beste van de Cowboy Junkies uit 1988. En daarvoor Herman van Veen met Wie. Ons derde en laatste onderwerp in dit uur. Er is een overvloed aan eetbare planten. Althans, dat vindt wildplukgids Marin Leus. Maar welke kun je plukken en gebruiken? Herman de Bruin praat met haar. Wij gaan het hebben over wildplukken. En dat doe ik met de wildplukgids Marin Leus. Marin, welkom. Ja, dank je. Wildplukgids, dat is niet een beroep wat ik zo uit de beroepengids pluk. Hoe kom je erop? Hoe kom ik erop? Dat ontstaat een beetje vanzelf eigenlijk. Ik heb zelf fotografie gestudeerd. Maar uiteindelijk vond ik wildplukken zo leuk dat ik mijn beroep ervan heb gemaakt. Maar ik heb hem een beetje zelf gecreëerd. Ja, het is eigenlijk een nieuw beroep. Maar ja. Wat doet een wildplukgids in het wildplukken? Maar wat betekent dat dan precies? Voor mij is dat ik wekelijks een wandeling geef. En dan neem ik een groep mensen de natuur in. In de Randstad. En dan laat ik ze zien wat ze allemaal om hen heen kunnen oogsten en gebruiken. Voor in de keuken, voor als medicijn, voor als verf. En. En zijn dat dan allemaal kruiden? Dat zijn allemaal kruiden, maar ook vruchten of noten, zaden. Alles wat we eigenlijk tegenkomen. Ja, ik kan me voorstellen dat mensen denken, ja, daar wil ik wel eens aan mee. Maar ja, daar heb ik wel iemand nodig, dat ben jij dus. Die zegt wat je wel en niet moet plukken. Want er staan ook dingen bij die misschien niet kunnen. Ja, precies. In het begin is dat wel spannend. Maar als je dan in het begin meegaat met een gids die dat goed weet. Dan weet je in ieder geval echt van, oké. Dit kan ik eten. Ja, want zijn er ook boekjes over met voorbeelden, foto's en zo, net als bij vogels. Dan weet je wat voor vogel het is en dan weet je nu wat voor kruid het is. Dat is een heel mooi boekje, de 200 eetbare wilde planten. Okay. En daar staan hele mooie foto's in en tekeningen. En dan staat helemaal precies in welke je kunt eten. En ook een mooie rode lijst waar je echt van af moet blijven. En zelf geef ik ook een online cursus waarin ik dat ook weer de mensen leer. Ja, is dat dan de wilde school? Ja, dat is de wilde school. Waar wandel je meestal? Ik heb 3 plekken in Delft, in het Delftse Hout. Mm-hmm. In Den Haag, in het Zuiderpark. En in Vlaardingen bij Broekpolder. Maar eigenlijk kan het gewoon in je eigen achtertuin, in je eigen moestuin. Maar ja, overal eigenlijk. Ja. In het park mag dat eigenlijk overal. Mag je zo plukken? Het is eigenlijk iets illegaals wat we doen. Okay. Wordt gedoogd om 250 gram per persoon te oogsten. Maar degene die de boetes uitdelen, die staatsbosbeheer, natuurmonumenten, die geven zelf ook wildplukwandelingen. Dus ik vind het soms een beetje merkwaardig. Ja, maar, nou ja, ja, daar zit dus een limiet aan. Je moet niet alles wegplukken. Dat is niet de bedoeling natuurlijk. De wildplukkers die ik ken, die doen het met liefde voor de natuur. Dus die gaan... Ja, ik oogst zelf maximaal 10% en ik heb juist een enorme liefde voor de natuur, dus ik wil dat echt niet schaden. Ja, je kan een wildplukcursus volgen, 8 weken. Ja. Hoe gaat dat in zijn werk? Dan leer je eigenlijk elke week andere stapjes van het wildplukken. Dus regels, hoe je echt goed duurzaam kunt wildplukken, wat je mee moet nemen, maar ook de geschiedenis ervan en alles wat je ermee kunt maken. En je leert... Iets van 8 planten heel goed kennen, die ook in je eigen achtertuin groeien. Dus eigenlijk word je op allemaal facetten meegenomen hoe je dat het beste kunt leren. Maar dat is dan de theorie en dan ga je de praktijk in. Ja, er zitten ook allemaal opdrachten bij en het is ook echt de bedoeling dat je gewoon zelf lekker gaat ontdekken en een keer ook met een wandeling van iemand meegaan. Ja, en jij houdt zelf ook wandelingen, begrijp ik. Ik geef zelf wandelingen en er is ook een wildplukkersgilde. Door heel Nederland, dat is eigenlijk een soort beroepsvereniging van wildplukgidsen. Ja. En heel Nederland zitten er. Is er altijd wel iemand in de buurt die een wandeling die, kan geven. Die je de kennis kan bijbrengen die je dan nodig hebt. Ja. Is er een website van die wildplukkers? Dat is volgens mij wildplukkersgilde.nl. Hmm. En als je zelf in de Randstad woont, kun je naar wildeschool.nl. En daar staan mijn wandelingen op. Ja, en daar staat ook je e-mailadres op als mensen wat meer willen weten en een keer mee willen wandelen. Want gaan die wandelingen door ook in de winter? Nee, ik geef ze ongeveer tot november en dan start maart. Je kunt wel wat oogsten. Er zijn nog steeds best wel veel planten die je kunt oogsten. Maar het vaker regent het. Of is het te koud. Of Het een uur. Dus dan is het de lol er iets minder. Tot in november dus. Dat is het mooiste tijd om dan wild te plukken. En dat kan je allemaal leren. Dat wild plukken van Marien Leus. Ze is wildplukgids. En ze heeft ons een inkijkje gegeven in wat wild plukken misschien betekent. Kijk even op de website om meer te weten te komen over dat wild plukken. Dankjewel voor het gesprek. Ja, super. En heel veel succes. To lie in your arms, you should not treat me like a stranger. I follow and I like the way that you act, and you must realize the danger. Am I not a brother to you? And one deserving of affection? And is our purpose not the same on this earth? To love and follow his direction. Dit is De Late Avond. And when I hold you in my arms, I promise you, you're gonna feel a love that's beautiful and new. This time I love you even better than I ever did before. And you'll be in my heart forevermore. We were just too young to know. We fell in love and let it go. So easy to say the words goodbye, so hard to let the feelings die. I know how much I need you now. The time is turning back somehow. As soon as our hearts and souls unite, I know for sure we'll get the feeling right. And now we're starting over again. It's not the easiest thing to do. I'm feeling inside again. Cause every time I look at you, I know we're starting over again. This time we'll know all the pain away. Welcome home, my lover and friend. We are starting over, over again. Never lived alone, then we might have never known all the time we spent apart. All we did was break each other's heart. Starting all over again. Een beetje optimistisch vind ik zelf, zo tegen het einde van het programma. Natalie Cole was dat, uit 1990. En daarvoor Bob Dylan natuurlijk, en Oh Sister. We hadden het daarnet over de Velvet Underground. We hebben nog een beetje tijd, dus waarom ook niet? Hier zijn ze, met I'll Be Your Mirror. I be your mirror, reflect what you are, in case you don't know. I be the wind, the rain and the sunset, the light on your door, to show that you're home. When you think the night has in your mind, that inside you're twisted and unkind, let me stand to show that you are blind. Please put down your hands, 'cause I see you.

Da ba da ba da ba da.